अगरचे भटके हुए हैं लेकिन कभी भूली हुई मंजिल भी याद आती है राही को, और भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इसकी जरूरत है। मुसलमान को फिर उसका मकसद याद दिलाया जाए। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि हमारे यहां टाटे और बिरले नहीं थे तो हमारे पास उसके भी बाप वजूद में आ जाए, इसलिए तो नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था कि जागीरदारों की जागीरदारियां महफूज हो जाए, पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनाया गया था। और ये कि नमाजें और मस्जिदें तामीर हो जाए, मस्जिदें तो अमरीका में तामीर हो रही हैं आलीशान से आलीशान, इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था। आज भी मुसलमान, मैं माजत से अर्ज कर रहा हूं मौलाना से, आज भी भारतीय मुसलमान की एवरेज नमाजी होने के एतबार से पाकिस्तानी मुसलमान से कहीं बेहतर है। आज भी बुरका नजर आ जाएगा तो हिंदुस्तान में नजर आ जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा चंद साल पहले जब मक्का मस्जिद हैदराबाद दक्कन में 3 दिन मुसलसल मेरी तकरीरें हुई हैं, 10,000 मर्द और 5,000 खवातीन, और उनमें से कोई बगैर बुर्के के नहीं थी। एक सैलाब नजर आ रहा था बुर्कों का कि जब जलसा खत्म हुआ है रात के 12 बजे 3 दिन तक मुतवाजे। यहां कहां नजर आएगा बुर्का आपको? यहां तो जिसके पास 2 पैसे हो गए उसने सबसे पहले बुर्का उतार के फेंक दिया। मालूम अच्छी तरह समझ लीजिए, ये चीजें तो वहां ज्यादा है यहां की निस्बत। असल जरूरत थी कि यहां उस निजाम को कायम किया जाए, वो निजाम अदल इज्तिमाई, वो जिसमें हुर्रियत हो, जिसमें आम आदमी भी खलीफे वक्त को टोक सके। ये कुर्ता कैसे बन गया? एक खातून भी खड़ी होकर दामन पकड़ ले, उमर तुम्हें क्या हक है कि हमारे मेहर के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो, जबकि अल्लाह ने नहीं लगाई। अल्लाह कुरान में किंतारा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, ढेरों सोना दे दे कोई शख्स अपनी बीवी को मेहर के अंदर तलाक देते वक्त, उसमें से कुछ नहीं ले सकता, आप कौन होते हमारे हक के ऊपर पाबंदी लगाने वाले? और उमर ने कहा, आज एक बुढ़िया ने वो अब उमर को दीन सिखाया, ऑर्डिनेंस वापस। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो फातह ईरान थे, वो गवर्नर ऐसे ही नहीं बन गए थे रेवड़ियां बटी हो और गवर्नरी मिल गई हो, वो तो खुद फाते थे ईरान के, इसलिए गवर्नर थे। सिर्फ एक पर्चा पहुंचा है बारगाह खिलाफत में हजरत उमर फारूक के पास, इंफॉर्मेशन आई साद ने अपने घर के बाहर देवड़ी बना ली है और एक दरबान खड़ा कर दिया है, हजरत बिलाल को भेजा है रुका देकर। और यह हुक्म था कि बिलाल पहले तो जाते ही देवड़ी में आग लगा देना, फिर यह रुका देना मेरा। और रुके में लिखा हुआ था, ऐसा लोगों को उनकी मां उन्हें आजाद जाना था, तुमने उन्हें अपना गुलाम कब से बना लिया है? ये दरबान खड़े कर दिए अपने आगे। वो हुर्रियत, वो मसावात कि जा रहा हो खलीफा वक्त और चार्ज लेने जा रहा है बैतुल मकदिस का, कोई जाति इलाज के लिए नहीं जा रहा, सैरो सयाद के लिए नहीं जा रहा, चार्ज लेने के लिए बिल्कुल सरकारी विजिट है, ऑफिशियल विजिट है, स्टेट विजिट है। और हाल क्या है? 700 मील का फासला तय करना और एक ऊंटनी, कोई एंटूरेज नहीं, कोई खदम व हशम नहीं, कोई जंबो जेट भरे हुए नहीं, कुछ नहीं, एक ऊंटनी एक खादिम। उस एक ऊंटनी पर चूंकि रास्ते का राशन भी है लिहाजा 2 आदमी नहीं बैठ सकते, एक बैठ सकता है। एक मंजिल खलीफा वक्त बैठा हुआ है ऊपर और खादिम नुकेल पकड़कर चल रहा है, अगली मंजिल खादिम ऊपर बैठा है और खलीफा वक्त उमर अब्दुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और वो आगे आगे नुकेल पकड़कर चल रहे। ये निजाम चाहिए आज नौ इंसानी को, इसके इंतजार में, इसकी तलाश में नौ इंसानी ने कितने तजर्बे कर लिए, कैसी छलांगे लगाई, मुलूकियत खत्म की, आसमान से गिरा खजूर में अटका, जमहूरियत आई नाम निहाद लेकिन वो सरमायादाराना निजाम बनकर आगे से बढ़कर लानत बन गई। पहले जागीरदार मुसल्लत था, अब सरमायादार और कारखानेदार मुसल्लत हो गया। उससे निकलने के लिए जोर लगाया, कम्युनिज्म की तरफ गए, छलांग लगाई, अब एक पार्टी डिक्टेटर बनकर बैठ गई। इंसान रुस्तियत बनता उस्ताद दर बंदे दिगर, एक चीज से गुलामी से निजात पाता है दूसरी में फंस जाता है। और क्यों? कि वो निजाम अदल इज्तिमाई जो मोहम्मद अरबी को देकर भेजा गया था उसके कस्टोडियन सोए हुए, उसके कस्टोडियंस को अंदाजा ही नहीं। ये नुस्खा तो हमारे पास था, हमें अमल करना था और दुनिया के सामने पेश करना था। पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था कि हम उसका एक नमूना दुनिया के सामने पेश करेंगे। कायदे आजम ने फरमाया था कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत में एहद हाजिर में इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत व मुसावात का एक नमूना कायम करके दिखाएं। कहां है वो? भटक गए, सो गए। बहरहाल अब भी वक्त है, जब तक सांस तब तक आस। मेरे अजीज ने तो डराया है और सही डराया है। अल्लाह ताला ने 25 बरस इंतजार किया था, पहले अजाब का कोड़ा फिर मारा हमारी पीठ पर। वला नुज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब का मजा चखाएंगे। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के लौट आए। कोई अजब नहीं उस अज़ाबुल अदना से बाद हम जागे नहीं, होश में नहीं आए। कोई अजब नहीं कि बड़े अजाब का कोड़ा हमारी पीठों को बरस जाए। लेकिन मुझे यह यकीन है, नोट कर लीजिए, अगर यह दूसरा इम्कान हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह के अजाब का कोड़ा हमारी पीठ पर बरसा, मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा। लेकिन इस्लाम का बोलबाला इसी खित्ते से हो, तारीख में यह हो चुका है। है आया फितने तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सलम खाने से। तातारियों के हाथों करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, लेकिन इस्लाम ने तातारियों को फतह कर लिया। और फिर इस्लाम का मुसलमानों का दूसरा दौरे उरूज उन्हीं तातारियों की मुख्तलिफ शाखों के तहत हुआ। वो तातारी ही तो थे, वो सारे होर्स टर्किश होर्स, तुर्कान तैमूरी, तुर्कान सबवी, तुर्कान सलजूकी, तुर्कान उस्मानी, वही तो स्टॉक तो वही है। है आया फितना तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मशरिक से होगा, यहां से फौजी चलेंगी, तो कोई अजब नहीं। बहरहाल ये दो इम्कानात हैं, लेकिन इसका फैसला तेरा तेरे हाथों में है, दिल या बदन। सीधी सीधी बात, अगर तो अब भी हम ठीक हो जाए, जाग जाए, होश में आ जाए, कौम यूनुस की तरह तौबा कर ले, तो बगैर अजाब के कोड़े के रहमत खुदाबंदी हम पर साया करेगी। अगर हम ना जागे तो वह अजाब का कोड़ा आएगा। यह नहीं मैं कह सकता, इन अदरिया करीब बाईदू मातू अदून, यह मैं नहीं कह सकता, यकीन के साथ जानता हूं कि आएगा। लेकिन यह कि उसके बाद भी यहीं से बोलबाला होगा, अगर हमारे जरिए नहीं तो उनके जरिए से, जो हमें शिकस्त देकर फिर इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन क्यों ना पहले ही रास्ते पर चलने की कोशिश करें। वो रास्ता क्या है, बस सिर्फ चंद मिनटों में उसकी मैं वजाहत कर दूंगा, इसलिए कि सारा हमारा जोश भी हो, जज्बा भी हो, इरादा भी पैदा हो जाए, कोई लाइन ऑफ एक्शन सामने ना आए तो फिर नतीजा नहीं बनता। पहली बात मैं मौलाना से माजरत के साथ अर्ज करूंगा, मौलाना ने फरमाया था कि यहां ईमान बहुत है, नमाजी अक्सरियत में है, मुझे अदब के साथ इख्तलाफ, ईमान नहीं है, या कुरान झूठा है या हमें ईमान नहीं है। कुरान कहता है तुम लौन इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन होगे तुम ही सरबलंद रहोगे, हम तो सरबलंद नहीं है, तो क्या कहेंगे कुरान झूठा, ईमान नहीं है। हमें मौरूसी अकायद मिल गए हैं अपने वालिदैन से, हम बाई बर्थ एक्सीडेंट ऑफ बर्थ मुसलमान हो गए हैं, हमने इस्लाम की कोई कीमत नहीं दी है, इस्लाम को कोई तकलीफ झेल कर अपने लिए इख्तियार नहीं किया है। पहला मरहला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़ल अला रसूलिही, ए ईमान वालो ईमान लाओ। एक दर्जे में तो ईमान वाले हो, इकरारुम बिल्लिसान कर रहे हो, आमनतु बिल्लाह कमा हुआ बे अस्माही व सिफातिही व कबिलतु जमीअ अहकामिही, इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व अल-क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला व अल-बाअ्थ बादल मौत। लेकिन ये इकरारुम बिल्लिसान है, कभी जरा दिलों में झांको, तस्दीकुम बिल-क़ल्ब है, तस्दीकुम बिल-क़ल्ब हो जाए तो जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, तरजीहात बदल जाएंगे। आज जिंदगी सबसे अजीज है, फिर शहादत की मौत उससे कहीं ज्यादा अजीज होगी। निशाने मर्द मोमिन बात गोयम, जो मर गए तब सब लोग तबस्सुम पर लबे उस्त। तो पहला मरहला है ईमान की तजदीद, ईमान को ताजा करो, ईमान को ताजा करो, और उसके लिए मंबा और सरचश्मा कुरान हकीम। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, कुरान से ही लोगों को बुलाओ, तिलावत आयात के जरिए से लोगों को खींचो, ये मैग्नेट है जो सलीमुल फितरत लोगों को खींच लेगा, फिर इसी के जरिए से तज़किया करो। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउ लिमा फिस सुदूर, तुम्हारे सीनों के अंदर जो रोग हैं उनका इलाज भी यही कुरान है, फिर इसी की तालीम दो, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.